Besan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 maja, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W całym kraju strażacy mieli sporo pracy w usuwaniu skutków burz. Komisja do badania problemu pedofilii powinna objąć wszystkie środowiska, mówi szef MSWiA. Lider Wiosny nie wierzy w działania prokuratury w tej sprawie. Wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zgwałcenie 9-latki w Gorzowie trafi dziś do sądu. Ponad 700 razy w całym kraju strażacy pomagali w usuwaniu skutków burz. Wczoraj ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, gradem i silnym wiatrem obowiązywały niemal dla całego kraju, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Straż pożarna odnotowała 727 interwencji związanych właśnie z usuwaniem skutków silnego wiatru, deszczu. Najwięcej w lubelskim 181, w morskim 135 i w podkarpackim 65 interwencji. Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu i burzami w południowo-wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia dla całego województwa podkarpackiego i części trzech województw południowych powiatów Lubelszczyzny, wschodniej Małopolski i wschodnich krańców województwa świętokrzyskiego. Jeśli miałaby powstać komisja do spraw badania problemu pedofilii, to powinna objąć wszystkie środowiska, powiedział Joachim Brudziński. Szef MSWiA przypomniał w Polskim Radiu 24, że taka deklaracja padła kilka dni temu z ust prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Minister podkreślił, że ukarany powinien być każdy pedofil krzywdzący dzieci. Nie ma znaczenia, czy taka kreatura nosi koloratkę, jest księdzem, czy jest celebrytą, czy jest politykiem, dziennikarzem, reżyserem, czy jest laureatem Nagrody Nobla, czy jest purpuratem, kardynałem, rabinem, czy imamem. No, tutaj musi być zasada zero tolerancji, więc jeżeli taka komisja miałaby powstać, to pod warunkiem, że obejmie wszystkie grupy społeczne. A z kolei o badaniu problemu pedofilii przez prokuraturę mówił w salonie politycznym Trójki lider Wiosny Robert Biedroń. Nie wierzę, że dzisiejsza prokuratura generalna jest na tyle rzetelna, żeby zbadać tą sprawę dogłębnie. A generalna dała hasło do powołania. Dzisiaj minister sprawiedliwości, czyli Zbigniew Ziobro, jest funkcjonariuszem politycznym. Czy ktoś ma dzisiaj pełne zaufanie do prokuratury, która nie aresztowała ani jednej osoby podejrzanej o ukrywanie pedofilii, a policja aresztowała rzutnik? Rząd będzie dziś dyskutował nad powołaniem komisji do spraw badania problemu pedofilii we wszystkich środowiskach, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zdaniem Jacka Sasina komisja powinna badać przypadki pedofilii, zwłaszcza w środowiskach, których dzieci zostały powierzone. Którym dzieci zostały powierzone? Poza środowiskiem kościelnym wymienił też nauczycieli, wychowawców i trenerów. Wniosek o tymczasowy areszt dla 24-latka podejrzanego o zgwałcenie 9-latki w Gorzowie trafi dziś do sądu. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty. Skrępowane i zakneplowane dziecko policja znalazła w Wersalce w mieszkaniu mężczyzny, poinformował rzecznik gorzowskiej prokuratury Roman Witkowski. Zarzuty są związane z przestępstwami z rozdziału kodeksu karnego dotyczącego przestępstw przeciwko wolności oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Czyny, które zostały zarzucone podejrzanemu, zagrożone są karą od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. Śledczy ustalili, że w sobotę matka przekazała mu córkę pod opiekę, a kiedy w niedzielę chciał odebrać dziecko, powiedział, że dziewczynka uciekła. W te tłumaczenia nie uwierzył 14-letni brat dziewczynki. W niedzielę wieczorem wraz ze starszym kolegą poszli do wynajmowanego przez mężczyznę mieszkania. Nikt nie otworzył im drzwi, ale chłopcy usłyszeli niepokojący odgłos. Powiadomili policję. Policjanci znaleźli zamkniętą w Wersalce 9-latkę. Dziewczynka miała płytki oddech. Pogotowie zabrało ją do szpitala. Jej stan jest dobry. Jest na oddziale chirurgii dziecięcej. Zamachowcowi oskarżonemu o zamordowanie 51 osób i usiłowanie zabójstwa 40 w dwóch meczetach w Nowej Zelandii postawiono dodatkowy zarzut terroryzmu. 28-letniemu Brenatowi Tarantowi grozi dożywocie. Ma stanąć przed sądem 14 czerwca. Od kwietnia jest w areszcie. Atak w Christchurch był najkrwawszym aktem terrorystycznym w historii Nowej Zelandii. Policja aresztowała w związku z nim także 3 inne osoby, 2 mężczyzn i kobietę. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasze siatkarki zapracowane. Dopiero co z tarczą wróciły z prestiżowego turnieju w Montre, a już muszą zaczynać Ligę Narodów. W tych rozgrywkach ważą detale, mówi trener Polek Jacek Nawrocki. Ta Liga Narodów i wszystko to, co poprzedza, to jest zabójcze tempo. To dotyczy wszystkich reprezentacji. Bardzo trzeba pracować, myślę, tak pieczołowicie nad logistyką codzienną, nad tym, żeby nie zmęczyć materiału, żeby zrobić tą robotę, która jest przed nami i spiąć wszystko na ostatni guzik, jakby nie przesadzając. Na początek Ligi Narodów nasze dziewczyny spotkają się z Włoszkami, to o 20:30 w Opolu. Nieopodal w Kędzierzynie-Koźlu znaleźli nowego trenera dla siatkarzy Zaksy i trudno nie zgodzić się z opinią, że to prawdziwy hit w Plus Lidze. Został nim Nikola Grbić, człowiek instytucja nie tylko dla serbskiej siatkówki. Przez wiele lat czarował na rozegraniu, sięgając nawet po olimpijskie złoto. Potem prowadził reprezentację swojego kraju i trenował kluby we Włoszech. Trenerem zakończonego sezonu w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie wybrano słusznie Waldemara Fornalika. Pozostałe nagrody niemal w komplecie trafiły też do innych ludzi związanych z Piastem. Graczem rozgrywek wybrano Joela Valencię, obrońcą Aleksandra Sedlara, bramkarzem Franciszka Placha, młodzieżowcem Patryka Dziczka i tylko na napastnikiem Igora Angulo z Górnika Zabrze. To jednak żadna niespodzianka. Nastrzelał przecież aż 24 gole i został królem strzelców. We Francji ten tytuł zgarnął Kylian Mbappé i przebąkiwał, że niekoniecznie w kolejnym sezonie ma zamiar zdobywać bramki dla Paris Saint-Germain. Szybko miejsce w szyku pokazali mu zawiadujący klubem, przypomnieli, że ma ważny kontrakt i na razie nie zamierzają go sprzedawać. I wracamy do sportu dla ludzi wysokich. W lidze NBA znamy pierwszego finalistę. Konferencję zachodnią z przytupem wygrali broniący tytuł koszykarze Golden State Warriors. W serii Best of Seven pokonali Portland Trail Blazers 4-0. Tej nocy zwyciężyli 119-117. Do wyłonienia zwycięzcy w ostatnim, jak się później okazało, pojedynku tej serii potrzebna była dogrywka. Wcześniej w czwartej kwarcie gracze Warriors zdołali odrobić kilkupunktową stratę, którą gospodarze umiejętnie potrafili utrzymać przez większość spotkania. Dla koszykarzy Golden State to piąty finał z rzędu. W zawodowych amerykańskich rozgrywkach zespołowych w ostatnich 50 latach 5 razy z rzędu w finale grali jeszcze tylko, w tym przypadku w NHL, hokeiści New York Islanders. Najskuteczniejszym w szeregach wojowników był Steph Curry, który zdobył 37 punktów i tak samo jak jego kolega z drużyny Draymond Green zaliczył triple-double. Graliśmy tutaj już kilkakrotnie, wiedzieliśmy co nas czeka, spolegaliśmy na naszym doświadczeniu. Podsumował Steph Curry. Dziś rozegrany zostanie czwarty mecz finałowej serii na wschodzie. Milwaukee prowadzą w niej z Toronto 2-1. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Na zakończenie smutna informacja. Nie żyje Niki Lauda, to trzykrotny mistrz świata i legenda Formuły 1. Cierpiał ostatnio na choroby płuc i nerek. Zmarł w wieku 70 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowy poranek słoneczny w Wielkopolsce, w części Dolnego Śląska i w Lubuskiem. Trochę więcej chmur na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na zachodnim Pomorzu. W ciągu dnia zachmurzy się w całym kraju, będzie padał deszcz, prognozowane są także burze. Na termometrach od 15 stopni w Przemyślu do 24 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. Aha. Mega rabaty w Media Expert. Im więcej AGD w promocji kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Teraz swoją wymarzoną pralkę lub lodówkę lub zmywarkę możesz mieć nawet 77% taniej. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pogodne letnie popołudnie. Janina i Henryk jadą na urodziny wnuka. Anna i Oliwka wracają z przedszkola. Tomek, świeżo upieczony tata, właśnie jedzie do szpitala, żeby zobaczyć synka. Za kilka sekund na skrzyżowaniu ktoś z nich stanie się ofiarą wypadku. Nie wiemy jeszcze, kto. Czy chciałbyś być tym, który zadecyduje i wybierze ofiarę? Co roku z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców dochodzi do około 7,5 tysiąca wypadków, w których ginie ponad 300 osób, a prawie 10 tysięcy zostaje rannych. Żyj i pozwól żyć innym. Udzielaj pierwszeństwa przejazdu. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit.

Rainbow to tytuł tej piosenki Kacey Musgraves z zestawu do głosowania na listę. Taka śliczna miniaturka. Być może zechcą Państwo także zagłosować. No i obiecałem trzy utwory z zestawu do głosowania i jeszcze jedna nowość. To będzie historia pod tytułem Co się dzieje, kiedy Peter Frampton spotyka na swojej drodze gitarzystę, któremu na imię Sonny, a nazwisko Landreth. No i wtedy dzieją się takie rzeczy. Peter Frampton Band i Sonny Landreth w takiej nowej interpretacji standardu The Thrill Is Gone. A za chwilę standard, czyli informator ekonomiczny. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Za nowy smartfon Samsung Galaxy S10 z nagrywaniem wideo bez drgania nawet w dynamicznej akcji zapłacisz 3949 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tato, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład szynkę wieprzową marki Rzeźnik tylko 9,99 za kilogram. 9,99. I Pepsi XXL 2x 2,5 litra 6,99 za dwupak. 6,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszek z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam. Kłaniam się. Panie Adamie, sprzeczne tak informacje docierają do nas a propos cen ropy. Państwa sprzedające ten surowiec zapowiadają zmniejszenie wydobycia. Z drugiej strony analitycy twierdzą, że w górę cena nie pójdzie. I tak na mojej trasie od wielu dni bez zmian. Od 5,10 do 5,30 groszy. To rzeczywiście ma pan ciągle, że tak powiem, okazję do w miarę taniego tankowania, bo w wielu miejscach te ceny już idą do 5,30 i więcej. I są takie nawet prognozy, że to może jeszcze dalej wędrować. No, mamy sytuację dosyć nerwową, polityczną. Napięcia zwłaszcza w rejonie Zatoki Perskiej trwają, napięcia na linii Stany Zjednoczone-Iran, ale jednocześnie kwestia jest teraz była niedawno taki incydent z tymi dronami, które atakowały przepompownie ropy w Arabii Saudyjskiej, więc no jest ten rejon jakoś, tak powiem, takim punktem zapalnym, a to jest miejsce jednak, skąd pochodzi duża część ropy i to wpływa na sytuację na całym świecie. Czy dalej to będzie się ta sytuacja utrzymywać? No, wygląda na to, że tak, bo te ceny są na takim poziomie, że nie wszystkie państwa producenci ropy są z nich zadowoleni, w związku z czym nie będzie takiej ochoty do podnoszenia wydobycia i dla nich to jest dobra sytuacja. I drugi problem. Panie Adamie, co to będzie z fragmentami budowanych naszych dróg? Budowanych przez Włochów. Dlaczego uciekają? I pan postanowił właśnie zająć się tym tematem dogłębnie. Do czego pan doszedł? No doszedłem do tego, do czego doszło już wiele firm budowlanych, że sytuacja jest na odcinku drogowym trudna i to wynika z jednej strony z wysokich kosztów, jakie muszą ponosić wykonawcy związanych z materiałami budowlanymi, z cenami asfaltu, cenami, no i kosztami problemami pracy i trudnościami znalezienia pracowników, a z drugiej strony no jest taki ten budżet dosyć wyśrubowany i wiele tych kontraktów jest właściwie praktycznie nieopłacalnych i trwa taka przepychanka pomiędzy firmami budującymi drogę a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych o to, żeby i państwowy inwestor no, zrewidował te pierwotne wyceny i jednak wziął pod uwagę, że te ceny wzrosły i te koszty budowy rosną. No i z tym się wiążą napięcia, które prowadzą do tego, że wiele firm zaczyna się zastanawiać, czy nie uciekać z polskich dróg. Właśnie firmy włoskie były takimi, z którymi był największy problem, ale... Pamięta pan, jak Chińczycy uciekali? No tak. Ale słynna sprawa Chińczyków na autostradzie A2 to był trochę taki polityczny problem. Natomiast rzeczywiście oni znikli, a wcześniej zaoferowali budowę po bardzo niskiej cenie. W tej chwili mamy sytuację dosyć groteskową, dlatego że kiedy się ogłasza przetargi, to nagle okazuje się, że wykonawcy oferują ceny, które przekraczają budżet założony przez inwestora. Kiedyś oferowali, że będą budować za połowę ceny, teraz więcej i często przetargi nie dochodzą do skutku, w związku z czym mamy jakby dwa czynniki, że na trwających budowach rosną problemy, które mogą się kończyć tak jak się ostatnio kończą, że przerywane są budowy, a nowe inwestycje mogą być niezaczynane ze względu na to, że nie można się dogadać w sprawach cen. A nie można było przewidzieć tego? Takiej sytuacji? No właśnie, to jest takie pytanie, które sobie obie strony zadają, bo Generalna Dyrekcja mówi do wykonawców, że mogli to sobie przewidzieć, a wykonawcy mówią, że nie bardzo mogli to sobie przewidzieć, natomiast państwo mogło to przewidzieć, ponieważ ten wzrost cen surowców budowlanych wynika z tego, że w jednym momencie uruchamia się bardzo wiele inwestycji, na których potrzebne są i pracownicy, i surowce, w związku z czym państwo ma bardziej świadomość tego, że będzie generowało coraz wyższe koszty, a nie wykonawcy, którzy tego nie mogą czasami przewidzieć. I co teraz? Będą opóźnienia? No będą opóźnienia, one już są, bo przecież tam, gdzie na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązuje umowy, czy to są opóźnienia rzędu roku czy półtora roku. Niemal co trzeci z telefonów ostatnio sprzedawanych w naszym kraju Huawei został wyprodukowany właśnie przez ten koncern. I teraz co to oznacza dla posiadaczy? Dla posiadaczy, co oznacza posiadanie telefonu marki Huawei? Tak. No w tej chwili przede wszystkim problem się okazał dosyć dramatyczny. Czyli się mówimy o decyzji Google'a. Tak, no Google'a i nie tylko, dlatego że właściwie decyzji prezydenta Trumpa, który wypowiedział wojnę handlową Chinom, a akurat firma Huawei została oskarżona o to, że jeszcze prowadzi jakąś działalność szpiegowską na terenie Stanów Zjednoczonych i musi być, została objęta sankcjami. No i jedną z tych sankcji będzie odcięcie Huawei'a od Google'a i od jego przede wszystkim najważniejszego produktu, to znaczy, który jest kluczowy, to znaczy systemu operacyjnego Android, który jest stosowany we wszystkich przenośnych urządzeniach, telefonach, tabletach, a jednocześnie, no i wszystkich usług Google'a, ale jednocześnie inne firmy amerykańskie też obejmują sankcjami Huawei'a, na przykład Intel, no generalnie różni dostawcy podzespołów. No i to jest pytanie, co to oznacza dla polskich użytkowników. No więc właśnie, szef koncernu powiedział, że przewidział tę sytuację już kilka lat temu. No to rzeczywiście. Ale czy potrafi zaradzić? Wątpię. Jasnowidz wyraźnie, jeżeli kilka lat temu już wiedział, że to się tak skończy. No, To jest tak, że dla samych Chińczyków to wiele nie oznacza, jeśli chodzi o użytkowników telefonów, bo tam w ogóle usługi w Chinach, usługi Google'a są niedostępne, ale wszędzie indziej telefony chińskie mają już preinstalowane cały zestaw produktów Google'a, które często są w ogóle sensem dla wielu osób w ogóle kupowania tego telefonu. Teraz nagle się okaże, że tego nie będzie. No pytanie oczywiście, jak będzie wyglądała aktualizacja tych wszystkich, tego systemu, który mają. Ci, co mają telefony, mogą mieć problemy, a ci, co nie mają, już pewnie nie kupią, co oznacza, że Huawei, który jest po Samsungu drugim producentem telefonów komórkowych, no jest w trudnej sytuacji. No i teraz drugi nasz niepokój, mianowicie podatek handlowy. Co oznacza dla branży i oczywiście dla nas klientów, panie Adamie? No dla nas jako klientów oznacza wyższe ceny, no bo one się nie wezmą z powietrza. Ten podatek, tak jak z podatkiem bankowym, to oczywiście politycy mogą mówić, że to wszystko wezmą na siebie sieci handlowe i te 1,5 miliarda, to one po prostu z dużą rozkoszą to wypłacą. Natomiast w rzeczywistości, no przypuszczam, że zaostrzy się wojna handlowa i ten cel, który miałby przyświecał, to znaczy, że to ma być taki sposób na wyrównywanie szans pomiędzy małym polskim handlem a dużymi sieciami zagranicznymi, nie zostanie osiągnięty, tylko będą po prostu budżet będzie miał pieniądze na finansowanie piątki Kaczyńskiego, ale problem jest oczywiście taki, że no będziemy to wszyscy płacić. I wracamy na moją trasę piaseczną Warszawę. Mianowicie odkryłem nietuzinkowy przykład małego biznesu. Właściciel sporej, ogrodzonej działki reklamuje ją jako teren do wyprowadzania psów. Mogą się wybiegać, załatwić swoje potrzeby, i które zresztą notabene właściciele zwierząt są zobowiązani posprzątać. I tak, panie Adamie, koszt korzystania z tego terenu to 20 zł miesięcznie. No ciekaw jestem, czy ten biznes mu pójdzie, zważywszy, że właściwie właściciele... Podobno ma powodzenie. Czworonogów. No, jeżeli w okolicy nie ma możliwości wyprowadzenia psów, są takie w Warszawie nawet publiczne miejsca, takie do wyprowadzania, prawda? Ogródki, tak. No, na świecie też w miastach są też takie specjalne tereny dla psów, gdzie one mogą, że tak powiem, nie tylko w celach fizjologicznych, ale w częstach towarzyskich się tam wybiegać i wybawić. No, w ogóle mamy w tej chwili takie dosyć ciekawe zjawisko związane z rozwojem biznesów skierowanych do właścicieli psów i kotów, w ogóle domowych zwierząt. To się robi dla wielu osób jakieś bardzo kosztowne hobby, które można zaspokajać na najdziwniejsze sposoby. To prawda. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej w parze tanie. Yes, yes, yes! Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat na wszystkie. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi S2. Pamięć 32 giga. Cena po rabacie to 549 zł. Wow! Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do żucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do żucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do żucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Jacku, mam pytanie. Wiesz, co to jest streaming? Ależ oczywiście, Darku. To właśnie dzięki streamingowi oglądam transmisję moich ulubionych sportów. światowych wydarzeń. Brawo, doskonała odpowiedź. A my zapraszamy wszystkich na mediaexpert.pl na streaming z wielkiego finału Ekstraklasa Games. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wielki finał turnieju w grę FIFA 19. Oglądaj na żywo już w niedzielę na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program do południa, a muzycznie teraz Natalia Sikora. Natalia Sikora, przekazuje serdeczne pozdrowienia od Natalii. Informację, że za 3 dni będzie nowa płyta i jeśli wszystko się uda zgodnie z moim chytrym planem, to w przyszłym tygodniu z Natalią spotkamy się w programie do południa i o tej płycie porozmawiamy i tej płyty posłuchamy. Teraz będzie natomiast odpowiedź na liczne Państwa dopołudniowe pytania. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Była Agata, to znaczy, że na pewno jest wtorek. Trójkowy detektyw. A skoro wtorek, to Katarzyna Cygler. Jak szef polityczno-biznesowego układu rządzącego ma sprawdzić, czy pracownicy są lojalni, co myślą na jego temat, co planują ci, którzy dziś są przyjaciółmi w polityczno-ekonomicznych interesach, ale jutro mogą stać się przeciwnikami? No i jak ma sprawdzić, czy za jego plecami nie tworzy się układ, który zmieni go na nowy model? Jeden z władców piastowskich, książę Kazimierz II Sprawiedliwy, miał wypracowany i sprawdzony sposób w tym względzie. Często z różnych okazji urządzał huczne biesiady. Byli tam wszyscy, którzy się liczyli: woje, urzędnicy, dworzanie, książęta, wielmoże i skrybowie. Wszyscy suto zakąszali, obficie popijali miodami, winem, piwem, bo wiadomo, woda w tamtych czasach była dość szkodliwa, a w konsekwencji rozmawiali, plotkowali, przechwalali się, zdradzali sobie tajemnice i tajemniczątka, w zaufaniu rzecz jasna, a sam Kazimierz, który słynął z tego, że nie przesadzał z napojami procentowymi, podczas imprez był trzeźwy i słuchał, co kto tam szykuje i z kim. Aż odnosił sukces za sukcesem, to miał się czego obawiać. Wróg nie spał. Szpiedzy, przekupstwa, truciciele, to wszystko było na porządku dziennym i nocnym. W każdej chwili mogła się pojawić jakaś niebratnia dusza ze śmiertelnym ziółkiem w cieście czy soku z kapusty. A to zawsze lepiej wiedzieć zawczasu. Aż podczas jednej z biesiad, w trakcie rozmowy z biskupami na temat zbawienia duszy, napił się odrobinę, czego nie wiemy, osunął na ziemię i umarł. Stało się to w Krakowie. Był maj 1194 roku. Wincenty Kadłubek, autor Kroniki Polskiej, opisując to zdarzenie, od razu wyraził niepewność w kwestii przyczyn śmierci. Czy z przyczyn naturalnych, czy za sprawą trucizny. A kto, proszę Państwa, mógł mieć motyw? Kazimierz II Sprawiedliwy walczył z braćmi o władzę nad dzielnicami, a przede wszystkim z Mieszkiem III Starym o władzę nad senioralnym Krakowem, z ruskimi Rurykowiczami bił się o różne księstwa, najeżdżał jaćmingów i zdradzał żonę. W roczniku traskim jest wpis z 1195 roku, czyli rok po śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego. Książę Kazimierz, ojciec Leszka i Konrada, zmarł w Krakowie nagłą śmiercią z powodu otrucia przez pewną kobietę. I tyle. Jakkolwiek możemy domyślać się, że żony nie nazwano by pewną kobietą. Jeszcze ciekawiej napisał Jan Długosz w swoich rocznikach, a mianowicie, że jedni zakładali, że to choroba, inni, że napój miłosny, który podała mu pewna kobieta z Krakowa, żeby rozpalić jego uczucie i zmysły ku sobie. I mimo upomnień ze strony biskupa krakowskiego, książę nie wzdrygał się przed występnym cudzołóstwem, czym naraził się na niespodziewaną śmierć przez otrucie. No, proszę Państwa, wskazuje to raczej na ziołowy napój pobudzający w proporcjach zbyt silnych dla organizmu 56-letniego wówczas księcia. Na pewno wiele wyjaśnić mogłaby jego żona Helena, księżniczka Morawska, jednak niestety kobietom nikt spisywać roczników nie pozwalał, ani ich opinii w tychże nie zapisywał. Zresztą może niestety, kto wie, jak wywrotowe mogłyby być te treści. A jaki, proszę Państwa, jest morał tej historii? No, tak sobie myślę, że może lepiej nie każdy sam sobie wyciągnie podług, że tak powiem, trybu życia i stosowanej diety. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo, a do 10:00 została nam jeszcze jedna piosenka. Thank you.